ni jang nañu fa bu fekke ni ñafa jangon te jamono bobu yalla tekkuulen ci dara pour rien que buñu defé lu bon yalla dañ ko jéggal ñom rus nañu moy yalla waaw bu len yalla waxon ni def len lu len neex jéggal na len cheikh alhadj malik tagat na jamono bobu ñimu nekkalon ba kenn ku nekk rusati nga def ci kanamu yalla lu ko nakari donte yalla permettre na len ko duñu xalaat mukk ci moy yalla bu len yalla waxon def len lu len neex sax jéggal na len du jaar mukk ci sen xel bi def lu nakari yalla ndax sen jokku ci sen borom du titange mo len taxone di jaamu yalla du ragal safara mo len taxone di jaamu yalla du bëgg dem aljanna mo len taxone di jaamu yalla la len taxone di jaamu yalla rek moy bëgg yalla la rabbi netal yi bari na benen ñu ni wat dafa jot waté mu na sopp ci jëm ji rek waye nak du sopp bëgg aljanna wala ragal safara ñom ñum ay mindeef lañu ci man bu dé lool rek jobuma safara waye man sopp na la ba paré dañ ci lamiñ yi bu féké amuñu carte buñu tané ñu tok té noppi té affaire yi bari na yalla nga ci sen wét wa huwa ma'akum aynama kuntum fu ngeen nek yalla neena ma ngi and ak yeen dara joju nak am mashrab mashrab moy nanu way waye sen nanu way pire ginaaw sharia moy sayyidina muhammad pat bañu koy jotliko wala bok baak ba koy tank moy sayyidina cheikh pat balen koy jox moy cheikh alhadj malik radiyallahu ta'ala anhu ñu sapp yarente bi lol lolou bok na ci element yi nga xamni tagat na serigne abdou ci bakkanam te jangagul def na serigne abdou itam di mag di gis ak mat ak nité ak jégen yalla ci waxtu wu nek xétu yar yi nga xamni yar nañ ko serigne abdou yar dafa bari façon ñi dañuy yar ci wax ñi di yar ci jangale waye ñi dañuy yar ci jëf cheikh alhadj malik nak yar serigne abdou ci wax ci jangale ci jëf ta loxom yëkëti ko wul ben yoon dal ci kaw serigne abdou yar ko yar bo xamni bi saxna ci ruuxu ki nga xamni mom lañuy yar comme ni ñu ko waxe won legi rek bi ci gëna feste nit ñi daan ko gis modi ni mu ko daan jëlé di and ak mom ci janguba di and ak mom ci jakkaja di téru ay gan di téru ay gan ci kanamu serigne abdou di téral gan ni ci kanamu serigne abdou muy xalé bu tuti mu tok mu diko wan nañuy téralé gan and ak mom dem xol nan lañuy ndap yi nan lañ koy défaré nan la wara sété ku di nuñu wara mel wér yi nuñu wara mel xol ko ba paré andat ak mom ñew jël ndap yi di jox gan ni bayiko mu tok rek diko xol mu diko xol namuy defé yépp mu diko xol ba serigne abdou mujj gi boko bëggé téralal ganam ci choono ngay nek numuy gattando daayira yi numuy gattando gan ni numuy gisé ak mak ni yoy yépp dem na ba jëmbat ko ci xolu serigne abdou ci ba mu nekké xalé bu tuti dem na ba lolu bu serigne abdou yëkëté té loxo bayam la ci roy bu waxé bayam la ci roy lu mu def bayam la ci roy ni ko jangal ñana mi ngi ñëk jangé ci loxol bayam cheikh alhadj malik radiyallahu ta'ala anhu nek ak mom ak diir ba mu ci joggé jang na ci sëriñ bu ñuy wax sëriñ cheikh sayer gay nekkon na borom xam xam bu reuy sëriñ cheikh sayer gay bobu mo jangal sunu baye muhammadul mansur radiyallahu ta'ala anhu mi ngi bokku ci nit jollof yi jang na yit mom sëriñ abdou ci loxo alhadj mbay basin bi nga xamni nekkon na yor daara ci tiwawon di ci jangale lu jitu muy dekk te ngey di fa dekk waye bi mu deme nak ba mu yag jëmeleen ludul fu baax defarit mbokk wala dem liggey wala dem jakkaja waye serigne babakar ko ci loxol serigne hadi te bayiwu ko rek ak mom daf ci tegon beut di xol ndax ñu ngi koy topato wala topato wuñ ko topato wuñu ko rek ci walu jang njang amna njëriñ waaye bu fa fekkul yar dara du sotti. mu gis ci serigne hadi husnu suluk rafet rafet doxalin ak zuhd deddu aduna wal wara'i ak fegu wa sidqi tawajjuhi serigne hadi nek ku deggu ci lamu nek ila allah qalban wa qalban ci bir ak ci biti yeb rahma sigari simi bo serigne hadi xale la way cheikh hadji malik jox ko cheikh al hadji abdul aziz waye cheikh al hadji abdul aziz dawul na budi wax cheikh al hadji malik dawul na budi wax serigne hadi biñ koy jox serigne ma abdou yegon na yaakar gi nga xamni mom la cheikh al hadji malik def ci serigne abdou wa yek na ni ki kat bayam amna lu muy yaakar ci mom euleuk te mom lañ koy jox tay xam nga mak ñi dañu amone ben ta'bir nit ñi di len ci sik ay xam la la laaj ñu ne lolu upp na jox la nit ni la ay xam la la laaj ñu ne upp na waye dañ ko firé ci aduna motax mu upp waye buñ ko firé won ci gis gisu ay xam la la laaj bëgguma mu yaqku ci safara bëgguma mu dugg safara ni ma la ko joxe defal ci mom yalla ba mu xam yalla ba bu ëllëgé du jégé safara ba di ci dugg waye ay xam la la laaj ñu ne lolu upp na kenn du ko joxé non motax serigne hadi biñ ko joxé cheikh al hadji abdul aziz waxuko ko ci zahir ñepp di deg moy nit nga ni tagatal mako bu ëllëgé fu mu taxaw rek yalla ni alhamdullilah mu dem ba ci mom mune inna ma arjuhu mom cheikh al hadji abdul aziz bam koy jox tahqiquhu wa injazuhu fi hadha ad-din lima am yak amna yakar ci dana ci mu am ëllëk ci walu diine ji ci balu bokku gi ci walu tariqa bi mang ko yaakaare ci cheikh al-hadji abdul aziz mi bu magge bu dem mat namu wara maté mom moko koy matal ba mu démé nak ba cheikh al-hadji abdul aziz tollu fofu te mom muy xalé bu tuti cheikh al-hadji malik yëkëti ko tek ko ci loxol serigne hadi serigne hadi teyel la serigne abdou ci anam bu jekk anam bu sel ci yar bu rafet niyo bu sel sel ba bu xew xew jama bu xew xew amé lu démé ni ki korité wala lu démé ni ki tebeski ñuy joxé ay yéré ba faté ko bu cheikh al-hadji malik laajé ndax ñepp am nañu ñu ne ko abdou day mo amul da nan ah koku day bayi len ko ak man yobmu la jubol daf lan wax nan ci lamiñu bopam khallu bayni wa baynahu fa huwa rajulun khafifur ruh wa laynul janib wa sahlu tafahumi ma'ahu ku yomb jubol la cheikh al-hadji hadi serigne hadi touré radiyallahu ta'ala anhu mom ci mbopam nak mu jël nak serigne abdou di topoto jangam di topoto yaram bayiwuko ben yon budé dem jek saw yobuko budé dem dakar yobuko budé dem fasturé and nak mom ci digënté bobu muy dir bo xamni bi nak ñu nekkon ak cheikh al-hadji malik ci walu jigen ni di dir buñu ragné bu metti ci cheikh al-hadji abdul aziz ndax yarba ñu ne serigne ahadi dafa soxor ndax ni muy def ci serigne abdou façon yar bu nek yar nako ci walu jangale diko andi ci wetu wajuram te sa mam sa fetu mu ngi fi cheikh al-hadji malik fi waye yar bobu lu muy metti nit ñi diko jambat da fay melni ñom yeguñu ko ñom dal resultat biñu bëgg rek nañu ko am ba nit ñi ci seen bop dem ni waaw serigne hadi li muy def ni lan la joxor gi mu nekk metti bi muy def xale bi waaw lan la serigne hadi wax len nak sabab bi nga xamni motax muy jëflante ak serigne abdul aziz nonu ndax mom moy responsabilité bi nga xamni bi ëlëk nu serigne may abdou mel mom lañ koy laaj te bëgg na serigne abdou bu démé ba jor responsabilité bobu nekk ci jambar jurul delu ginnaw nek jasib yalla jo xamni kep ku nara songul islam rek mu dox sa digante ak lola sop it sayyidina muhammad ci bob rek la ko don yare fu ku mëna songu diiné ci jamono bobu ñu ngay taggat Serigne Abdou pour ku songu diiné mu taxaw défendre diiné ta lolu atay mak ñu bax ñepp la ku ci yar rek da ngay défané dañ la soxoré ñam ku ñu japp il faut nga mos wextan waxtan mu saf sap motax ñu né dara légui ku ci duñu door duñu door waye ku ñu wulli wul do wulli dara ku ñu wulli wul do wulli yéré do wulli dara fokk ñu wulli la nga mëna wulli mos lu wex nak ak lepp loy bañ tay muñ tek ci ngir seen ngëm ak seen xol yu sel bañu am li ñu bëgg am yalna len yalla fay lepp lo xamni nar na galankor nit ci digantem ak boromam wala digantem ak adunaam ñom taxaw nañu xex lolu ba mu seppeku ci nit ki ci jaamu yalla dindi ci mom gaawa mer dindi ci ñom bëgg sa bop dindi ci ñom jaamu sa bop dindi ci ñom ak reuy dindi ci ñom bëgg daraja dindi ci ñom bëgg fiir dindi ci ñom ak fiirange dindi ci ñom gis ni ñoo gis ko gi ñoo gën ko gis dindi ci ñom ak nay ak bari xemem tef yoyep ñu tagat ko ba dindi ko ci dindi ci mom ak tayal dindi ci mom bëgg nelaw yu bari ku koy def do dem fenn dindi ci ñom bëgg siiw digiti ñom bëgg feñ yoyep dañ koy dindi li nga xamni febaru xol la yep tagat dañu Serigne Abdou ba dara xewagul ba mu dañ lepp luy ay ba bakkan tagat nañ ko ba nekkatul ci Serigne Abdou Serigne Hadi ku dadd won aduna la dadd aduna moy lan moy lan xam nga deug aduna ni ko nit ñi waxe la serigne mansour ni won jakk bayam wax ko ko wa insafun wa tajwidu zuhdun wa tajwidu sidqun wa zuhdun wa insafun wa tajwidu bëgg aduna amna ñu bari ñoy defane rek jël sa kurus yor nga soxla lo soxla dara ci walu yalla gis ku lako ci eppele te nga man ko am ci mom nga ñew def ko takkan fa ñuk wo jamu yalla nanguko waye nek ni da nga dudd aduna kabar ci jakk ci saxel nek ci dépense ki dudduna aduna aduna dang koy teye ba mu woor la ni lepp nga ci sa loxo niko cheikh alhaji malik teye won ci jamono bobu nga xamni fu talibi joge ñew waye lepp lu dugg ci kër gi genn lu dugg ci kër gi genn dana feñ légui bëgg sëriñam lool koku mo ray mo yar cheikh alhaji abdul aziz si def ci nak katanam ak man manam ak xam xam ba sayyid alhaji abdul aziz soppiku bari na ci doomu sëriñ si ñu ngeen di gis seeni moyen nak seeni lepp jappandi lek ak lepp mais cheikh alhaji abdul aziz dana nek ci keur bayam ta du fa lekke du fa nané dana tok ay fan du gis bayam du gis lem ay wèr du tek beut bayam du tek beut lem ta da fay romb ci bir jakka ji joge ci daara ji ci bir keur gi joge ci daara ji dem jakka ji julli and ak serignam rombat ci bir dem daara ji di jang da dan xif te ñema wulat talal bol soxna sa fetu niko mayma ci mayma añ soxna sa fetu dan ko yek waye dafa bëgg Serigne Abdou yaru xalé yi ci kër gi lañ dan jox ñuy lek koku kañ ki ci sama chamoñ daj na ci lu nek nodd na tiwawon xif na tiwawon tagat nañ ko ci balelo nañ ko mbeddum tiwawon lu nek def nañ ko ci tuk joxor ñi ni tay waye ñun ci suñu bop ndax suñu dom jaar na fa Cheikh Hadji Abdul Aziz dan na tok ak Serigne Hadi ñaari wër di jaar ci biir kër gu mak soxna sa fetu nek fi cheikh alhaji malik nek fi daw ko ñeme gis ci jakka ci sa daw ndiko nuyu ci nga xamni cheikh alhaji abdul aziz ci tol ya du gis wajuram ben yon yamuru bidari kull yawmin ila almasjid bis bu nek mu xey fajar dem jakka ja du ñeme jadd mukk bu seene wajuram wu jigen bi sax da fay du moyu tisbar jot nonu takusan jot nonu timis jot nonu gey jot nonu te teewul taxan kenn daxu ko woon da daan taxani da daan bay cheikh alhaji serigne hadi da daan xaj guddi gi ñetti xaj bu nelewé benn bi mu yéeku te bu ko yéé daf koy yóbbu ci cheikh alhaji malik fekk cheikh alhaji malik di nafar di naafi la mu taxaw tari fukki xisib ak juróom lu jiitu ñi salaatu guddi gu nek cheikh alhaji malik taxaw di nafi la serigne hadi indi serigne abdou ci wetu cheikh alhaji malik tok na lay serigne abdou taxaw di tari alquran ba papam di dem fajar jakka ji di julli ci lay arrêté te balay bobu dana am fukki hizib ak jurom kon ñenti fan yu nek mu tari alquran mu dema dem nak ba bajjani tante yi yaay ñoom alhaji dudd ndaw ak mak ñu nekkon kër gu mak dal dal di nak tak rek dem nak ni dal il faut ko ñu gi cheikh alhaji malik li ñuy def serigne abdoul metti na ñoom mënatuñ ko mëñ ñu dal di dem nak ci serigne abdoul ni ko waw serigne abdoul alhaji malik do wax ci serigne hadi mom dana ray abdoul di mu waxa wax ba pare mu ne ko waw wax ngeen seen tawat ba pare wa bayi len dana wo abdoul laaj ko bi nga xamé ni dem nañu serigne abdou serigne hadji malik wo serigne abdou mu ñew e bi nga xamé ni serigne abdou dik na mu ne ko ah serigne mbadjane dañ ñew ni fi wax nañu nangam ak nangam ak nangam biñ ko waxé lolu serigne hadji abdou aziz tontu len ak ngeum gu meut sekk gu deggu nak dal dina ko bay kep ko xamni ki bëgg nga xam xam ta yitté wo nga yalla yalla ñor na la bo nekkul ak serigne adi do mbo mu nta nekkul ak serigne adi do dem Cheikh Al-Hadji Abdoul Aziz kep ko xamni ci bëgg nga xam xam te bëgg nga ag ci yalla bëgg nga jubit du jafé ci yow pour nga and ak Serigne Abdou Serigne Hadi bay bi dal di tek loxoma ci yow ñuko yaakaaral na tontu la ngi waye bu mako netele du neex nañu woy sa bajjan yi nga waxal ko sa bop ñom ñu dégg ndax ñu nopp wessuwul leneen ñett yooyu la def ci bataaxal boobu la mo xam lii nga xam du mal lii nga mal ndax du doonu ku mayam aw ko am lii nga am ba mo xam lii nga xam waaw du mal lii nga mal ndax du doonu ku mayam waaw ko am li na am ba mo xam li nga xam du mal li na mal ndax du doon ko mayam waaw ko am li na am ba mo xam li nga xam waaw du mal li na mal ndax du doon ko mayam waaw ko am li na am ba mo xam li nga xam du mal li na mal ndax du doon ko mayam waaw ko am li nga am ba mo xam li nga xam waaw du mal li na mal ndax du doon ko mayam waaw serigne abdou sow tur da fay melni lem sa jëmme ji do sa pe da nga sa fu xorom waaw ko am li nga am ba mo xam li nga xam melni du mal li nga mal ndax du doon ko mayam waaw serigne abdou sow tur dafa woné ni bu doon am ci sharia dana feñ fi lika tambalé fi ba fi té amu ci fenn fu mu ci feñ mo xam lé nga way du mal lé nga mal ndax du doon ko may tabarakallah cheikh alhaji abdoul aziz bi nga xamé ni tontu na cheikh alhaji malik tontu lolu dafa melni cheikh alhaji malik dafa yëkëti kaddu yalla ni la ilaha illallah xamna na ni doom li nga may tontu dal di wo mak nak mu wax ak mom mu wax ak ñom biñu wax ak ñom nak mu walen ni cheikh alhasan serigne hadi lu bax rek la bëgg te ku and ak mom di nga ag ci yalla di nga amit li nga bëgg ci sa walu aduna fofu nak serigne hadi gëna tey serigne abdou fu mu tok mu nga faak mom fu muy tukki mu nga and ak mom dir babu serigne hadi tagat na serigne abdou ba serigne abdou mënatu la nelaw guddi luddul di def di jaamu yalla da fay dem ba mom ci bopam moy tanal bopam nek pour bo xamni bi bu demé dana fa jaamu yalla di takko nak ti tuddu yalla fu mu tollu jang alquran de nga ba mu dem ba nga xamni am nañu ci mom ni deñam bi fi mu tollu ni kudul yalla xajulo ci fess na del ak yalla delu nak ci boromam teyit mu dem ba nga xamé ni min mom serigne abdou huququl walidain wa ihtiramil akabir mu dem ba xam haqi wa juram pir ak matni di len teral ci baba xare la mom serigne abdou ay serignam ci walu alquran lañ doon wax waye legui ay serignam ci walu xam xam jang na ci ñu bari ci ay serign waye serign ba ci ñeuk mo cheikh al hadj malik moko jangal lakhdari yu firil koko pri bu la def firil nako cheikh al hadj malik don firile lakhdari yu da ngay yemu pri mu yeme ci ayat ya cey anda ci hamda alhamdulillah cianti ñent niko ko cheikh al hadj malik don firile cheikh al hadj malik bimu weso serigne hadi jangal nako mabadi tawhid bimu joge ci lakhdari rek dañ ko jangal yalla bi nga xamé ni jang na tawhid ñu jangal ko fiqh jangal ko mabadi al-lugha al-arabiyya mu joge fa nak ñu jangal ko lan moy tariqatu tijaniyya awrat ahzab wa awrat yi dañ ko firil lol cheikh al hadj abdul aziz mokal na sayfi lu jitu muy mokal al-quran sayfi nek na ci dënd bi lu jitu muy mokal al-quran daf ko jang ci allo bi nga xamé ni nak cheikh al hadj malik fatuna ci 1922 mu continue and ak serigne hadi ab dir bu yag ginaaw bi mu delu set tiawal nak mu jang xam xam continue ci serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu jangal nako xam xam waye limuy jangal serigne abdou yep mom serigne babakar ku yebbu won la ci serigne abdou ndax xel ak gawa deg ak meuna wattu ak lam miñ wu set lol dan na wax ni serigne abdou boko jangale téré meuna upp bu démé nga yoniko nga dem delu ci nang ko waxe won non la koy répéter rek du ci jawale dara jang na yit ci gor guñu wax Ibrahima Diop muqaddam la muqaddam cheikh al hadj malik defalon taqdim ñu bari ci senegal jang nañ ci cheikh ibrahim diop bobu cheikh al hadj abdul aziz mu ngi motale njangam ci borom xam xam bu reey waaw ci borom xam xam bobu di cheikh ibrahim diop mom ci la motale njangam dem nak ba xoot ci lol ba mom ci bopam momit mu delu serigne abdou yem ko lol ci gawa deg ak rafet lami mom ci serigne babu dem nan ba ni ki day mo raw sahban ku manon lu xala arab bi yeb dañ ko ragalon xamale ne ko it ci bim koy jangal ni serigne abdou gëna tabe hatimu ta'i dañ koy wax dafa tabe ba lu nek mayenako شو الحاج ابراهيم سمارك الحاج محمد الحبيب سمارك نيرك عجبا ببدعة مالك وإمامنا نعم الفتى من عاد كل فخاري نملا وأنت وليد مالك شيخنا ذاك الذي هو أمة الأخيار نال الولاية والسعادة والتقى بأمانة وعدالة وهمالة الأبرار يا قابل عجبا ببدعة مالك وإمامنا نعم الفتى من عاز كل فغار يا قابض الأرواح طول عمره وانصره في سر وفي إجار حتى يتمم كل ما ينويه من خير سليم عن رب من أمار وقه مكائد ذي العداوة ربنا يا عبد الحبيب مو يكتي كادو جمالكو تي كان تي طالبين نيوم كين كو تي نيك سي سيرنيو مارونغا نيوم كين كو تي نيك نيوم نيب نا كين كو تي نيك سي سيرنيو مارونغا mune ajaban bi bid'ati malik wa imamina ay way dogit wu joge ci cheikh al hadj malik ak ni di sunu serigne di sunu imam ni amal fata man hafi kullu bakhari kuy tan cham su yeme su mat ci diko bu nek ci walu gu nek ci tarak lepp dara manki wul ci xam xam ak lepp yi dog lepp ci ragal yalla ak lepp ci mandok lepp neena ñewal ci serigne abdul aziz fa bakhin neena may ma tuti abdul aziz ndax ma delu wat ci waxtan lim la lutax lu té lolou wara am tawanta walidu malik cheikh al hadj malik mo la jur fexé ba yaxal ci la ngeen ci yaxal lu war man am la cheikh sek ndem demagul war na man sax addu ne bu ngeen ko defare cheikh al hadj malik ku jaar ci mom tuddé wu la dom ku ko yalla jox mu war la sam ba délo la ko la jappé kuy am dom dang koy sagané lu la neex la def ci mom lu ko baye nak dom jo xamni amul wax xalat bo ci def lu dul yalla bëgg koku du sa dom dañ la ko denk limla wa anta walid malik shaykhina zaaka alladhi huwa umdatul akhyar tanne fi bo demé moy sen wéru way moy pie bi tanne fi di daw di wéru ji moy koku nalal wilayata nalal wilayata may ma tuti rek mune cheikh alhadj abdul aziz si rakam talibem serignam moy wax neena cheikh alhadj abdul aziz nalal wilayata koku kat amna wilaya amna saada amna ragal yalla worna manuna dafa fekk magam ya rabbi barik fil fatat taqi cheikh alhadj mohammed al-mansour wa khol seigne abdou bass yag mo ay way yalla bari nang ñu barkelal ci sunu rak ju bax jita ragal yalla lol abdul aziz al-murtada wahfazhu yalla nang ko wattu fil ghadati ci bu xeye wa fil ashi ak ngon wa afihi nang ko may nak ci lepp lu lay laaj cheikh alhadj habib nak di felu magam mi yaqabid al arwah ay yawmin nepp ruuy yawmi jël ruuy kan moy jël ruuy han wa kagn xam nga malakul mawti mun ta jël ruuy wa hatta idha balagat al hulquma bu akse ba fimu yam fofu la ko yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala diko motale wa malakul mawti du jël ruuy amnu ko daf koy xati noyi gog nit ki di noyi da fay dem hatta idha balagat al hulquma antum hina idhin tanzurun yalla den fofu nak makoy motali sama bop muneko ya qabid al arwah e yow mi jël ruuy te du kenn kudul yow yalla tawil umrahu yalla nga guddal fanam ñom ci seen bop yu rek lañu yeenante kenn ku nekk nga nga wut ab dok bo bok jox ko nit pour ñu ñaanal morom mapp mu yagg fi wansurhu yalla nga ko dimbalé ci bir ak ci biti hatta yutammima mom moy ñaanu sey wa aatihi min su'lihi aljali mom la sey mansu wax ni lepp lu mu la ñaan yalla nga ko ko jox sey habib ni ba mu matal lepp lu mu yene ci yu yalla yow yalla mucc ki yalla mucc ci lepp luy ay ak lor waye yalla nga ko musalit ci pexem doom adam buñ ko topé da fay guddii nonu la ko sey mansu serigne habib waxe cheikh alhadj abdul aziz serignam bobu di ibrahim diop dafa wax ni serigne abdou mo gëna tabé hatim ta'i hatim tab la won ba ben demi jamono ben way bu mu may fas wa and ak dom surga ba don jox waja fas wa jël dom ja jox ko fas wa nara top ca dom ja nara top ca yaay ja mom hatim dem na di wax ak waji defane mu ngi and ak surga am di dem mu gessu gis surga ba di teye fas wa pour dem mu ne ey mu wa ki mu may fas wi ba mu gessu ko mu ne ko bolel fas wi ak jam bi ak domu fas yobbu may na dal mais ki dafa dem ba serigne abdou mom dafa dem ba bu amul lu mu maye febar bo ko gisse mu banku lem cheikh rek ñak na mom bo ñu re bu re ni la andi nga dara nga ni wa rek mu jëf dadi wer mohammed taban ko serigne bu mak la wa ambar yaman sha'ru mohammed taban kok serigne bu mak la